tunaokota sisi ambao tuna mapungufu ya kitu kile. Kwa hiyo tutakuwa tumejaza, lakini na msingi hasa kuna uchache wa hiyo elimu ya 2000 pamoja na kwamba haitoshi, lakini alhamdulillah na taala tunakuwa tumepata chanzo. Na yule mwenyewe au wale wenyewe ambao wamekusudia kutoa sadaka hii, sadaka tujaria, nao watakuwa wamefika, wamefikisha lile ambalo wamekusudia. Ni jukumu letu kupokea, na jukumu letu kuuliza pale ambapo hatujaelewa, kwa sababu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara Mtume alipokuwa akiwaelezea hadithi fulani, jambo fulani, maswahaba walimuuliza nini mantiki ya jambo hili, ya Rasulullah, nini sababu ya kueleza hivi ya Rasulullah, mafuhumu yetu hatujaelewa hii hadithi, japo lugha yetu ni ya Kiarabu lakini maana ya hii hatujaelewa. Kwa hiyo kuuliza kwa nia nzuri ya kutaka kujua, basi ni jambo mustahabu na ni wajibu kwa Muislamu kuuliza, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'an, fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Wanaozuona kwa nafasi kubwa sana ya kuulizwa maswali mbalimbali ya kielimu kwa yule ambaye kwamba hajui. Maana kuna maswali mtu anaweza kuuliza maswali kwa kebi tu, kwa kibri tu, kwa kutaka kumpima mtu elimu tu. Hili si jambo zuri. Uliza kwa sababu hujaelewa, waelimishwe na wengine wapate faida. Na elimu, ndugu zangu, siku zote hufatwa, haifati mtu. Usikae kijijini au kakaa katika msikiti wako, lakini hudurusi, hutafuti, husomi, huulizi, basi bado utakuwa makusudio yako ya kuongoza watu, utakuwa wakikuuliza swali utakuwa unasema ngoja nitakujibu, nitakujibu yule mtu mpaka nafikia wakati anakata tamaa, kwa sababu huna elimu ya kujibu, kwa sababu usomi. Hakuna tikifata fata elimu. Watu wanatoka hapa na kwenda Tanga, wanakwenda Dar es Salaam, wanakwenda Songea, wanakwenda Misri, wanatafuta elimu. Elimu hufatwa, haifati mtu. Na lazima upate tabu katika kutafuta. Ya ghassu al-bahra man talaba al-aali, hupiga mbizi mwenye kutafuta lulu. Huwezi ukakaa kwenye ngarawa juu ukaipata lulu, lazima upige mbizi. Man talaba al-aali sahira al-layali, mwenye kutaka utukufu lazima akeshe katika kutafuta huo utukufu. Sasa ndugu zangu Waislamu, tumehudhuria alhamdulillah taala, tumetikia wito wa jambo la kheri, jambo ambalo limekuja katika mji wetu, na ndugu zetu wanaanza na maimamu wachache. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwawezesha, na tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awawezeshe na wengine watoe sadaka hii, ili tuongeze na walimu wa madarasa wengine na maimamu na maimamu wasaidizi wapate kulipwa, ili mtu akirudi katika msikiti wake aendeshe ibada kitaalamu. Tunapata wageni mbalimbali katika misikiti yetu. Ukamwona mtu kavaa suruali, kavaa jinzi na fulana, utasema ah, huyu ni muumini wa kawaida kawaida, lakini pengine ana shahada moja katika dini. Lakini unamuongoza katika ibada, ukamwona ni mtu wa kawaida kawaida tu, lakini ana elimu. Sasa anaangalia ibada yako, wewe ndio imamu wa msikiti mkubwa huu, au ni imamu wa msikiti fulani na jina kubwa, lakini ile suratul Fatiha inavyosoma na imamu, unajua kuna mapungufu kadhaa, kuna kasoro kadhaa, na suratul Fatiha ndio nguzo kubwa kabisa katika swala. Sasa ukikosea hapa, watu nyuma huko wanakuangalia, ndio imamu wetu. Kwa hiyo usitegemee tu maamuma kwamba ukamwongoza kwamba hajui, anakufuata kwa sababu amekukuta wewe ndio imamu. Lakini ongoza basi, ongoza vizuri swala yako, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoswali, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyoswali, tabi tabiina walivyoswali, na maimamu wetu wakuu walivyoswali na kuswalisha, basi lazima na sisi tufuate utaratibu huo. Mwisho wa siku tutakuwa tuna wataalamu wazuri na maimamu wazuri katika misikiti, na hili ndio lengo kuu waliokusudia ndugu zetu hawa. Mwenyezi Mungu inshallah wajalie kila la kheri, na maksudio yao yatimu inshallah. sisi yetu atakupokea na kuchukua elimu aliyotuletea inshallah, pia na sisi maksudi yetu ya timu inshallah. Kubwa ndugu zangu Waislamu ni kwamba patatolewa elimu mbalimbali na wawezeshaji. Mimi leo si msemaji, isipokuwa nimepewa nafasi ya kutoa nasaha na kufungua. Kwa hiyo sasa katika kufungua kwangu, kwanza nataka nitoe nasaha. Tumekuja misikiti mbalimbali, walimu wa madarasa mbalimbali, taasisi mbalimbali, lakini wote tunaunganishwa na tamko la tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hili ndio lilotufanya tukusanyike wote. Kama kuna mmoja na tofauti na kauli hii ya tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, humu ndani hastahili kuwepo, kwa sababu ndio neno lilotuunganisha Waislamu. Kwa hiyo hatutaangalia itikadi zetu, tofauti zetu, bali katika semina hii tutakuwa ni wamoja na tuwe wamoja, na tunatakiwa tuwe wamoja, tusikhtalifiane katika masuala ya dini. Mtume angekhtalifiana na maswahaba wake, dini isingefika Afrika. Lakini wamekuwa wamoja, wakafanya lile lililokuwa na makusudio linalohitajika kusambaza dini katika kila sehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kila mmoja hapa hakosi kujua sura ya Ikhlas na sura ya Fatiha. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo basi, kwa hili niwatakie kila la heri katika shughuli hizi zilizokuwa hapa. Taratibu ni ile ambayo imetolewa na Sheikh Bwana kwamba wale walengwa tulizungumza toka jana Jumaa kwamba watapata zile stahiki, kama vile unavyoona hata mikutano ya kisiasa, atakuja waziri mkuu, atakuja rais, watu watatangaziwa mkutano wa hadhara, mkutano wa hadhara watu watajaa. Lakini baada ya rais kumaliza hotuba yake, watu wanapanda magari wanaelekea sehemu husika kwa ajili ya chakula, lakini kila mmoja na kampuni yake maalum. Wale wengine wataondoka, watakwenda kupata riziki nyumbani, utafuata pale ile mkutano. Na nyinyi mtakuwa mmefuata hapa elimu, jambo kubwa sana kuliko hiyo posho pamoja na chakula, jambo kubwa sana elimu. Tupoteze muda wetu, tubajeti muda wetu kama walivyobajeti ndugu zetu muda wao, wakatoka walikotoka Dar es Salaam na sehemu mbalimbali, wakatufuata sisi Pangani, na sisi tubajeti muda wetu kuja katika kufuata elimu. Na baadaye baada ya swala dhuhuri inshallah, kila mmoja afanye kama anavyofanya kila siku, kuandaa chakula chake cha nyumbani, ende akapate riziki nyumbani, baadaye arudi tena. Hili hatukufanya ubaguzi ndugu zangu, ila aliyokusudia bajeti yake ilikuwa inahitaji wa kadhaa, na israfu kwamba hukuwa mwenye kuingizwa katika listi kwa kuingiza kwa lazima, ni israfu kwa sababu umeshatangaziwa na umeshajua. Kwa hiyo hakufanya ubaguzi, ila ratiba na taratibu ndizo zilivyoelekeza. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika makusudio haya ya elimu hii, atujalie tukamate yale ambayo kwamba tunafundishwa na mashaikh zetu. Mwisho wa siku tutaondoka na faida kubwa, na mwisho wa siku tutahitaji faida hii hata kwa kuchangia wenyewe. Tuwaite mashehe waliotupa elimu, tunaweza kuchangia 10,000 tukasema tuwaite mashehe tukutane kama hivi, japo siku moja mbili, tuje tuendelee na sehemu ambazo mashehe wetu hawakufikishi. Sasa ina siku moja haitoshi, wala siku mbili haitoshi, hata ya mbili haitoshi katika swala la ibada, haitoshi. Basi niseme kwa kuwashukuru yote na kuwakaribisha pamoja na mashehe zetu kutoka sehemu mbalimbali, karibuni sana Pangani. Tena karibuni msikie mko Pangani kwa sababu Waislamu wamewaitikia, na mimi shekhe wa wilaya ya Pangani nimewaitikia, na niko na nyinyi mwanzo mpaka mwisho katika shida na raha, na katika kumaliza shughuli tumalize pamoja kama tulivyoanza inshallah. Na nitamke kwamba shughuli yetu hii ya semina ya Imam inshallah nimeifungua rasmi, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.